باب ما يقول عند الخلائق. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي العزيز بن سعيد قال سمعت عن أبي العزيز بن سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الشرك والخبائث. تعالى أخبر ابن عرب بن عرب وقال منذرم عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال عن حمد إذا دخل وقال سعيد بن زيد جی ہاں سیاح نیا باب ہے ما یقول عند الخلاء. آدمی کو بیت الخلاء جانا ہو تو اس موقع سے کیا دعا پڑھنی چاہیے. اس سے پہلے جو حدیث پڑھی تھی آپ نے باب التسمیت علی کل حال وعند الخلاء, اس سلسلے میں نے بتایا تھا آپ کو ایک حدیث موجود ہے لا صلاۃ لمن لا عضو له ولا عضو لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی علیہ, اور اس سلسلے میں علماء کے اقوال بھی میں نے بتایا تھے آپ کو کہ اس حدیث کے بارے میں لوگوں نے تصدیق بھی کی ہے تصحیح بھی کی ہے, دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں. دانچہ امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے, انہوں نے کہا لا اعلم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید, لا اعلم فی هذا الباب حدیثا له اسناد جید. امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے, اس کو نقل کیا امام ترمذی رحمہ اللہ نے. لیکن میں نے بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے بکرا ابن ابی شہبہ کا قول, انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات بہرحال ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے وضو کے سلسلے میں. اور ابن حجر رحمہ اللہ قول میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مجموعہ طرق سے حدیث میں قوت پیدا ہو جاتی ہے. تب اس کے بعد جب یہ حدیث لا عضو لم لم بسم اللہ علیہ, اس کا کیا ظاہر اس کی حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا وضو گویا کہ نہیں ہوا. تو اس سلسلے میں اسحاق ابن راہویا کا کہنا ہے, اسحاق ابن راہویا کہ اگر کوئی عامدن تسمیہ ترک کر دیتا ہے تو وضو کا اعادہ کرنا پڑے گا اس کا. اس حدیث کی روشنی میں اسحاق ابن راہویا کا کہنا ہے کہ اگر کوئی عامدن جان بوجھ کر کے عمدن تسمیہ ترک کر دیتا ہے وضو میں تو اسے وضو کا اعادہ کرنا ہوگا. اگر کوئی ناسین یا متعولن چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں, اگر کوئی ناسین یا متعولن سدیس کا کوئی اور مفہوم سمجھ رہا وہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کفایت کرے گا وضو اس کے لیے. تو ایک بات تو انہوں نے کہی ہے کہ اگر آپ عمدن ترک کر دے تو وضو آپ کا نہیں ہوا, لہذا دوبارہ وضو کیجیے, اور اگر بھول کر کے چھوڑ دیا ہے تو بھول چوک یہ ماپو انو ہے وہ تو ہو جائے گا. یا کہ آپ کو یاد تھا لیکن آپ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھتے حدیث کا بھی اور مفہوم نکالتے ہیں. اب اور مفہوم کیا اس کا ہو سکتا ہے, چنانچہ ربیہ نے ربیعۃ الرائے انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ سے مراد بسم اللہ کہنا نہیں مراد ہے, یہاں نیت مراد ہے. جو وضو کی نیت نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوتا ہے, یا جب بھی وضو کرے اس وقت نیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں وضو کرنے جا رہا ہوں. تو اگر کوئی آدمی نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے تو آدمی کا وضو ہوگا, اور اگر آدمی وضو کی نیت نہیں کرتا ہے تو وضو اس کا نہیں ہوگا. تو اس طرح کی علماء نے توجیحات بھی کی ہیں. برا روایت سے معلوم ہوتا ہے وضو کے موقع سے بسم اللہ کرنا نہایت ہی عام ہے, اس کی عادت ڈالنی چاہیے, اس کو قطعی طور پر جانتے ہوئے ترک نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. جی ہاں بتائیں. ہاں اس سے معلوم ہوتا ہے وہ عند الوقاع, یہاں تک کہ وقاع کے وقت بھی, یہاں تک کہ وقاع کے وقت بھی ہونا چاہیے. تو گیا کہ جو وقاع کے وقت اس طرح کے مواقع میں شریعت نے کہا ہے تو دیگر اور کام جو آدمی کرنے جائے اس میں تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے ہر کام میں, اور نہیں اعمال میں سے وضو ہے. تو اگلا باب جو پڑھا آپ نے کہ آدمی بیت الخلاء جا رہا ہے چاہے وہ میدان میں جائے چاہے کسی بنا میں جائے, اس موقع سے کیا پڑھنا چاہیے آدمی کو. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تھے کہتے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث ناپاک جنوں سے ناپاک جنیوں سے. اب یہ دعا کب پڑھتے تھے؟ اذا دخل مانے اندر چلے گئے تھے، اسی مقصد سے امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ الگ یہاں پر الفاظ ذکر کیے ہیں. کہ تابعہ ابن عرعرہ عن شعبہ، شعبہ سے جہاں آدم نے نقل کیا ہے اسی طرح سے ابن عرعرہ نے بھی اسی طرح سے نقل کیا ہے اذا دخل الخلاء. اور شعبہ سے روایت کرنے والے غندر بھی ہیں، انہوں نے نقل کیا اذا اتى الخلاء. الفاظ کا فرق، دو لوگوں نے کیا کہا اذا دخل الخلاء، اور غندر کی روایت میں کیا ہے شعبائی سے اذا اتى الخلاء، اور موسیٰ ابن اسماعیل التبود کی روایت کرتے حماد ابن سلمہ سے. حماد کون ہے؟ حماد ابن سلمہ. اور موسیٰ کون ہے؟ ان کے شاگرد. ابو داود میں بارہا ان کا نام آتا ہے، موسیٰ ابن اسماعیل التبود کی. تو انہوں نے نقل کیا حماد سے اذا دخل، ان کی روایت میں کیا اذا دخل، ان کی روایت میں بھی ہے. ویسے یہ روایت شعبہ سے نہیں بلکہ کس کے ہے؟ شعبہ کی بجائے یہ روایت حماد سے ہے. اور سعید ابن زید نے روایت کیا ہے عبد العزیز سے اذا ارادا ان يدخل، یہاں پر بھی شعبہ نہیں بیچ میں ہے. عبد العزیز سے روایت کی اذا ارادا ان يدخل، تو گویا کہ آپ اس کی روشنی میں دیکھیں گے کتنے الفاظ ہو گئے، یہ تین الفاظ ہو گئے. لہذا شعبہ نے اذا دخلا روایت کیا ہے، شعبہ نے اذا دخلا روایت کیا ہے. شعبہ کے علاوہ حماد نے بھی کیا روایت کیا ہے؟ اذا دخلا روایت کیا ہے. البتہ شعبہ سے روایت کرنے والے ایک ابن عرارہ ہیں، انہوں نے کیا نقل کیا شعبہ سے؟ اذا عطا نقل کیا ہے. اور عبد العزیز سے روایت کرنے والے ایک سعید ابن زید ہیں شعبہ کے علاوہ، انہوں نے کیا روایت کیا ہے؟ اذا ارادا، جب آپ داخل ہونا چاہتے تھے. اگر داخل ہو گئے تب نہیں، تو گیا کہ مقصود یہ ہے جب داخل ہونا آدمی چاہے تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے جو آداب ہوتے ہیں وہ سکھائے ہیں. بیت الخلاء آدمی جائے تو دعا پڑھ کے ہی جانا چاہیے تاکہ اس طرح کے جنوں سے، جنیات سے انسان محفوظ رہے. کیونکہ جو واقعات آپ سنتے ہیں کہ فلاں کو جن لگ گیا ہے، فلاں کو یہ ہو گیا ہے، تو جنوں کو انسان کے اندر داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، ایک تو اس وقت جب انسان بہت ہی خوف کے عالم میں ہے، اور دوسرے انسان جبکہ بغیر دعا پڑھے بیت الخلاء میں چلا جائے، بغیر بیت الخلاء پڑھے، جب دعا پڑھے بیت الخلاء میں جاتا ہے انسان، تب ان کو موقع ملتا ہے. اس کے علاوہ جب انسان بہت ڈر جائے، رات واز میں گئے نکل جائیں سے آپ، اور اچانک خوف دہشت پیدا ہو جائے، یہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع سے ان کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے انسان کے اندر. لہٰذا شریعت نے آپ کو تعلیمات دے دی ہیں کہ آپ جب بھی بیت الخلاء میں جائیں تو اس طرح کی دعا پڑھ کے جائیں تاکہ ان لوگوں کے شر سے آپ محفوظ رہیں. اس کے بعد ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے، اور وقت بے وقت ایسے ہی نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا تو فلاں، یعنی کیا کیا ہو گیا. ان سب چیزوں کا اہتمام کریں گے، صبح شام کی دعائیں ان کا اہتمام کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اس طرح کے جنوں کے شرور سے اسلم صاحب محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. باب وضع الماء من الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حاشم بن قال حدثنا ورقاء عن قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن ابي يزيد عن عبد الله بن ابي يزيد جب باپ بیٹے دونوں صحابی ہوں تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہما کہیں گے. جی ہاں، تو کوئی آدمی بیت الخلاء گیا ہوا ہے، آپ لا کر کے اس کے لیے لوٹا پانی رکھ دیں کہ آ کر کے ابھی وضو کریں گے، سلاد کا وقت یا کچھ بھی. دیکھیں یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے ہوئے تو میں نے لا کر کے وضو کا پانی رکھ دیا. وضو ان وہاں پر زبر ہو تو اسلم صاحب کیا معنی ہوتا ہے؟ مگ. وہاں پر زبر ہو تو مگ کے معنی ہوتا ہے وضو ان کیسے؟ وضو کا پانی. وضو ان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وضو کا پانی، باقی وضو جو ہوتا ہے یا عمل جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے وضو کہا جاتا ہے. میں لا کر کے وضو رکھ دیا، وضو کا پانی میں نے لا کر کے رکھ دیا، نکلے آپ باہر تو آپ کو دیکھ کر کے خوشی ہوئی، پوچھا آپ نے کس نے لا کے رکھا یہ؟ اب ان کی خالہ میمونہ تم نے بتایا تھا کس نے رکھا ہے، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ابن عباس نے رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم فقہ فی الدین، اس سے پہلے کتاب العلم میں یہ بات آ چکی ہے. وہاں تذکرہ نہیں آتا آپ نے کس موقع سے دعا دی تھی، یہاں تفصیل موجود ہے کہ یہ دعا آپ نے کس موقع سے دی تھی. تو وہاں میں نے آپ بتایا تھا کہ طالب علم کے لیے ضروری چیز کون سی ہے کہ بزرگوں کی خدمت کر کے ان کی دعائیں بھی حاصل کرے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہوئی، اور اس کے بعد کیا بنے؟ حبر الامہ. کیا لقب آپ کا ہے؟ حبر الامہ آپ کا لقب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح کے علم سے نوازا. چلیں، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس بن ابي هريره قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبله ولا يوجه ظهره شددوا اوراقكم. کس حدیث کا؟ فوضعت له وضوءا، فوضعت له میں نے کیا رکھ دیا؟ وضو کا پانی رکھ دیا. یہاں چند ابواب آ رہے ہیں آپ کے سامنے تقریباً ڈیڑھ صفحے میں، آپ کا سوال یہ بھی نہیں ہے، صحیح ہے، ڈیڑھ صفحے میں کچھ ابواب آ رہے ہیں جو وضو کے مسائل کے درمیان ہے، جن کا تعلق اس سے ہے وضو سے پہلے طہارت وغیرہ سے. تقریباً ڈیڑھ صفحے میں آپ دیکھیں گے باب ما یقول عند الخلاء، اور اس کے بعد کے ابواب ہیں تقریباً ڈیڑھ صفحے میں جو درمیان میں یہاں پر آ گئے ہیں، کس طرح سے ہیں اللہ عالم، لیکن چند ابواب یہاں پر تقریباً ڈیڑھ صفحے میں ہیں اس طرح کے جو وضو کے احکام سے ڈائریکٹ متعلق نہیں. ٹھیک ہے، آگے صفحے تک بھی آئیں گے جب تک کہ باب میں باب الوضوء مرتن مرتن جب تک نہیں آ جائے گا، تب تک درمیان یہ استنجا وغیرہ کے کچھ احکام ہیں جو ایک متوضی کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے. وضو سے پہلے آدمی کا با استنجا ہونا ضروری، آدمی مستنجی ہو، ورنہ ایسے نہیں استنجا ہی نہیں کیا تھا وضو کرے تو کہاں سے آپ کا وضو ہوگا. تو اگلا باب پڑھا آپ نے، لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول، اگر آدمی کو غائط کے لیے جانا ہے بول کے لیے جانا ہے تو قبلہ روح ہو کر کے نہیں بیٹھے گا، الا عند البناء جدار او نحوی، الا ایک کوئی بنا موجود ہو چاہے دیوار ہو اس طرح کی کوئی اور پردہ موجود ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ فضا میں اگر آدمی گیا ہوا میدان میں تو قبلہ کی طرف رک کر کے نہ تو پیشاب کے موقع سے نہ پاخانہ کے موقع سے انسان کو نہیں بیٹھنا ہے، جائز نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے. اس سلسلے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اذا اتا احدکم الغائط، جب آدمی غائط جائے تو قبلے کا استقبال نہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے، اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے اپنی آدمی، نہ استقبال کرنا ہے نہ ہی استدبار کرنا ہے، شرقو او غرقو پورے پچھم ہو کر کے بیٹھ جائیں. یہ کہاں فرمایا تھا آپ نے؟ ہاں، لہذا کوئی بھی حدیث جب آپ پڑھیں تو دیکھیں کب کہی گئی تھی، کس موقع سے کہی گئی تھی، کن لوگوں سے کہی گئی تھی، ورنہ بالکل ظاہریہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل یا ظاہریت پہ آ جائیں. ایسا نہیں فرمایا تھا نے شرقو او غرقو، اب نہ رخ آپ مشرق کی طرف کر لیجئے، مغرب کی طرف کر لیجئے، کیونکہ مدینے کا قبلہ کدھر تھا؟ جنوب کی طرف تھا مدینے سے، لہذا فرمایا آپ نے مشرق مغرب طرف ہو جائے، لیکن شمال جنوب ادھر نہ رخ کرنا ہے آدمی کو نہ کچھ کرنا ہے انسان کو، یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قضاء حاجت کے وقت آدمی کو قبلے کا استقبال استدبار نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر دیوار ہو تو کر سکتے ہیں. کہاں سے معلوم ہوا اس میں؟ کس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ دیوار ہو تو کر سکتے ہیں؟ یہاں ذکر کرنا تھا دوسری حدیثوں کو جن سے معلوم ہوا ہے، معلوم ہو رہا نا صحیح حدیث سے؟ کوئی سب بتائیں گے قائد سے معلوم ہو رہا ہے؟ تو قائد سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے موضع استدلال، ایک ہوتا ہے وجہ استدلال. تو غائط کا لفظ زیادہ زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ موضع استدلال یہ ہے، شاہد ہے، لیکن وجہ استشاہد کیا ہے یہ تو بتانا پڑے گا. جی عارف صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ الا وہ تو مناسب باب ہے، وہ تو دعویٰ ہے، وہ دعویٰ ہے، دلیل میں دکھائیے کہاں ہے. جی ہاں دیکھیے مولانا صاحب بتا رہے ہیں آگے ہیں، تو آگے تو دوسرا باب آ گیا ہے. یہ والا باب کہاں ہے؟ باب نہ ہوتا تو ٹھیک ہے. تو اب اس سلسلے میں ایک بات تو لوگوں وہی گئی ہے جو احمد وسیم صاحب کہنے جا رہے تھے، کس لفظ سے استدلال ہے؟ لفظ غائط سے. تو غائط کا جو اصلی معنی ہوتا ہے المطمئن من الارض، الغائط کا جو اصلی معنی ہوتا ہے وہ کیا؟ المطمئن من الارض، جو نشیبی زمین ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. میدان میں جس طرح کی زمین ہوتی ہے جہاں ہم جاتے تھے پیشاب پاخانے وغیرہ کے لیے، اس کو کہتا الغائط. تو یہ اس کی حقیقت لغوی ہے، الغائط کہتے المطمئن من الارض، میدان میں جو نشیبی زمین ہوتی تھی وہاں لوگ جایا کرتے تھے اسے کہا کرتے تھے. تو یہ جو ہے حقیقت لغویہ، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائط کے موقع سے منع فرمایا ہے. اور غائط کسے کہتے ہیں؟ ہاں میدان، جو نشیبی میدان اسے غائط کہا جاتا ہے. لہذا جب میدان جائیں آپ تب منع ہے. اب لفظ کون سا استعمال کیا ہے؟ لفظ کون سا استعمال کیا؟ لگ رسول غائط. اور یہ جو بنا ہوا ہوتا ہے بیت الخلاء بنا ہوا، اسے غائط کہیں گے؟ اسے لغت کے اعتبار سے غائط نہیں کہیں. تبسوان کہہ دیجیے بابا غائط بعد میں، لیکن اصلا وہ غائط نہیں ہے. تو غائط اصل میں کہتے ہیں المطمئن من الارض. لہذا جب آپ میدان جائیں المطمئن من الارض میں جائیں آپ، وہاں پر منع فرمایا اللہ کے رسول نے. باقی اگر آپ دیوار کی ہے، پردہ ہے، آڑ ہے، تو ایسی جگہ پر یہاں پر حدیث میں منع کی بات نہیں کی گئی ہے. لہذا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر استدلال سے غائط سے ہے. ایک بات تو بہرحال یہ کہی گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ استقبال یا استدبار در حقیقت میدان ہی میں ہوتا ہے. استقبال یا استدبار در حقیقت یہ میدان ہی میں ہوتا ہے، کھلی جگہ میں ہوتا ہے. اگر آدمی کسی بند جگہ میں ہو تو وہاں استقبال استدبار کیسے ہوگا؟ وہاں پر ہوگا ہی نہیں. استقبال استدبار کہاں ہوتا ہے؟ یہ میدان میں ہے تبھی ہوتا ہے، ورنہ آدمی بند جگہ میں ہو تو استقبال استدبار ہوگا ہی نہیں. ورنہ آدمی گھر بنا ہوا بغل میں دوسرے کا گھر ہے، آدمی بیت الخلاء میں جا رہا تو یہ ہوتا کسی کے استقبال استدبار ہو رہا؟ کچھ نہیں ہوتا. تو لوگوں نے یہ بھی کہا استقبال استدبار در حقیقت کہاں ہوتا ہے؟ یہ میدان ہی میں ہوتا ہے. اگر آپ کسی بند جگہ میں ہیں تو وہاں استقبال استدبار قبلے کا استقبال استدبار وہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں بتایا کہ جب آدمی فضا میں جائے وہاں ہی استقبال قبلے کا ہو سکتا ہے، لہذا وہاں نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اندر ہیں تو وہاں اس طریقے سے ہوگا ہی نہیں، لہٰذا اس کا استثنا کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے، اور تیسری بات لوگوں نے کہی استثنا یہ آگے آنے والی حدیث سے جو اگلے باب میں آ رہی ہے، جو اگلے باب میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آ رہی ہے. استثناء اس حدیث کی بنیاد پہ کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث یہ ہے کہ سب سے استدلال کر سکتے ہیں، لیکن اس پر اشکال آئے گا مولانا صاحب. وہ کون سا اشکال؟ اسی باب میں اس کو آنا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ استثناء ہے تو اسی باب میں آنا چاہیے تھا. تو یہ بہرحال تین طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہیں. ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات ذرا سا بالکل لگتی نہیں مولانا صاحب. تین باتیں کہی گئی اس طرح سے، ایک تو وائس کا لفظ استعمال کی حقیقت لوگوں کو بتائی گئی ہے، گرچہ ابن حجر نے کہا ہے کہ وہ ہوا اقوا، سب سے قوی جواب کون سا ہے؟ یہی جواب جو پہلا والا اسماعیلی کا ہے، اس کو سب سے قوی کہا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے. لیکن بہرحال تو اس سلسلے میں دو باتیں اور کہی جا سکتی ہیں. اس سلسلے میں دو باتیں اور, ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہاں پر باب میں اصل مقصود یہ ثابت کرنا ہے کہ قبلے کا استقبال یا استدبار نہیں ہونا چاہیے. اصل باب یہی ہے, آگے ہی ٹکڑا لگا ہوا الا, یہ صرف اور صرف وضاحت کے لیے ہے. اور نہ پڑھ سکے فقہ البخاری یہ بھی تراجم ہی, امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہی مسئلہ معلوم کرنا وہ کہاں دیکھ لیجئے. اگر یہ استثناء امام بخاری رحمہ اللہ نے نہ کیا ہوتا تو آپ کہتے امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں قطعی طور پر قبلے کا استقبال استدبار نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے عام باب قائم کیا ہے کہ قبلے کا استقبال استدبار نہیں ہونا چاہیے, لہذا مسئلے کی وضاحت کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں اتنا اضافہ کر دیا ہے. مقصود یہاں پر استدلال نہیں بلکہ مسئلے کی وضاحت ہے, جو صاحب عموم پر معمول نہ کی دیجیے گا اس پر استدلال حدیث سے نہیں مقصود ہے. ایسے مواقع آئیں گے آپ کے سامنے کہ ایک باب قائم کیا ہے لیکن آپ کو غلط فہمی سے بچنے کے لیے آگے اس میں کوئی استثناء کر دیا ہے, تخصیص کر دی ہے, تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے سلے کا عموم ہے. تو ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے, اور دوسری بات یہ کہی جا سکتی ہے جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہاں پر تو نہیں کہی ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ جو ابواب قائم کرتے ہیں کس کس طرح کے ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں, انہوں نے بات کہی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں اور وہ باب ختم نہیں ہوتا ہے, وہ باب ختم نہیں ہوتا ہے, اگلی حدیث بھی اسی باب کی ہوتی ہے لیکن آگے والی حدیث میں کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پر ایک نیا باب لگا دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک باب عام باب چل رہا ہے, وہ باب ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور آگے والی حدیث اسی باب کی ہے لیکن اگلی حدیث میں کوئی اور مسئلہ بھی موجود ہے جو ابواب چل رہے ہیں انہی کے متعلق, اس پر ایک نیا باب قائم کر دیتے ہیں. مقصود یہ نہیں ہوتا پرانا باب ختم ہو گیا, نہیں, پرانا باب ابھی چل رہا ہے, البتہ نئی آگے والی حدیث میں ایک اور مسئلہ موجود ہے لہذا اس کے لیے ایک باب قائم کر دیا, ذیلی باب قائم کر دیا. وہ مراد یہ کہ نہیں پرانا باب ختم ہو گیا. اس طرح کے اور بھی مقامات آپ کے سامنے آئیں گے اور بالکل واضح مقامات آئیں گے اس طرح کے. تو ابھی جو آپ باب شروع ہوا ہے کہ لا تستقبل القبلۃ بغایت نبول, یہ باب ابھی ختم نہیں ہوا ہے, آگے آنے والی حدیث کا تعلق بھی اسی باب سے ہے لیکن اگلے والی حدیث میں ایک مسئلہ اور موجود تھا جس کا تعلق آداب قضا سے تھا, قضاء حاجت سے تھا, آداب خلا سے تھا, لہذا اس پر ایک اور نیا باب قائم کر دیا, اس پر ایک نیا باب اور نوخر قائم کر دیا. پرانا باب ابھی ختم نہیں ہوا ہے, اس کے اور نمونے انشاءاللہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے, میں بتاؤں گا آپ کو. تو ابھی یہ باب ختم نہیں ہوا ہے, آگے والی حدیث جو ہے اسی باب کی ہے اور وہ آگے والی حدیث باقاعدہ اس باب سے کیا ہے مطابق ہے اور اس کی دلیل میں موجود جو سفنا امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے. یہ بات سب سے زیادہ اقوا معلوم ہوتی ہے, یہ بات شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کہی ہے اپنے دراسے کی روشنی میں, یہاں پر نہیں کہی ہوتا. ایک عام قاعدہ انہوں نے بیان کہ ایسا کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ, لیکن یہ موقع مقام جو ہے اس پر اتفاق آتا ہے, یہ باب بہرحال ابھی ختم نہیں ہوا ہے, لہٰذا اگلی جو حدیث ہے اس کا تعلق بھی اسی باب سے ہے. پڑھے اگلی حدیث میں آنا سر, کیا جی استثناء اگلی حدیث میں ہے کون سا؟ نہیں تیسرا قول انہوں نے ایک آپ تو دوسری بات انہوں نے اس انداز سے نہیں کہا جو شاہ اللہ رحمہ اللہ نے کہا, انہوں نے کہا بس آگے والی حدیث میں ہے, تو آگے والی حدیث آگے والی جہاں نہیں چاہیے تھی, لیکن یہ نقطہ جو پیش کیا شاہ اللہ رحمہ اللہ نے وہ نہیں پیش کسی نے مولانا صاحب, جو نقطہ شاہ اللہ رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے وہ نہیں پیش کیا لوگوں نے. نہیں یہاں انس رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہونا سر, نہیں بالکل انس نہیں. اذا جی ہاں لقد التقيت يوما على ظهر بيت صلى الله عليه وسلم وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت لا أدري والله قال مالك يعني الذي يصلي ولا يقف عن الأرض يقف وفراقه الأرض من تبرز على لبدتين تبرز کا جو معنی استعمال ہو رہا ہے تو اس معنی میں قضاء حاجت کرنا ورنہ تبرز کا جو اصلی معنی ہے وہ معنی کیا ہے تبرز کا الخروج الی البراز الخروج الی البراز براز معنی کیا ہوتا ہے میدان براز کی معنی میدان کیا ہوتا ہے برزا معنی نکلنا برزوں سے براز میدان جو کھلا ہوا ہوتا ہے تو تبرزہ کا اصلی معنی ہوتا ہے میدان جانا اصلی معنی کیا ہوتا ہے اس کا میدان جانا براز معنی میدان لیکن اب میدان جانے کے لیے کیا اسم تبرزہ استعمال ہو رہا ہے اب آدمی اس کے بعد اگر بیت الخلاء بنا ہوا وہاں جائے تو اس کو بھی کیا کہہ دیا تبرزہ تو اس طرح سے الفاظ کے اندر وسعت آتی رہتی ہے اور رفتہ رفتہ معنی کے اندر تبدیلیاں الفاظ میں آتی رہتی ہیں مسلم سے زیادہ نہیں جا رہی کیا مسئلہ ہے رات نیند نہیں آتی ہے نہیں سوتے آپ یہ تو بہت لمبی رات ہو رہی ہے آج کل تمہارا یا نہیں آپ تو اچھی خاصی رات ہوتی ہے رات میں زیادہ دیر نہ جائے 11 بجے سو جائے بہت 11 بجے سو جائیے صبح اس کے بعد پہلے اٹھ کر یہ بہت اچھی بات ہے نہیں تو کم سے کم اذان بعد اٹھ جائے گی اس کے بعد پھر نہیں سوچ ادھر بعد سو کے آئے ہیں یہی غلط ہے پتا نہیں کہاں سے عادت پیدا ہو گئی فجر بعد سونے کی فجر بعد نہیں سنا تھی نمو کسی ایک قول ہے صحابی غالب نہیں سے نومو اول نہار خور خور آدمی کا صبح کے وقت سونا اول نہار میں آدمی کے پھوڑپن کی علامت ہے پھوڑپن جی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا اس کو اپنی کتاب آدب المفرد میں ذکر کیا ہے نام نہیں یاد آ رہا کس کا قول ہے بہرحال تو صبح کے ٹائم نہیں سونا چاہیے چلیں تو اس طرح سے میں بتا رہا تھا آپ کو الفاظ کے اندر الفاظ کے معنی میں دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ تبدیلی آتی رہتی کسی لفظ کا حقیقی معنی کچھ اور ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے کوئی معنی اور استعمال میں ہو جاتا ہے یہی لفظ تبرزا کا ہے براز کا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیے بول و براز کے معنی استعمال ہوتا ہے براز معنی کیا تھا اس کے بعد تبرزا استعمال ہوا اور تبرزا معنی ہوتا ہے پھر براز میں جانا پھر بیت الخلاء میں جانا پھر آدمی کا قضاء حاجت کرنا اور اس کے بعد جو ہے براز کا استعمال کس کے ہونے لگا اب وہ جو گندگی ہوتی اس کو کیا کہتے ہیں براز کہتے ہیں تو لوگ جو ہے اس طرح کے کلمات کو صریح الفاظ میں نہیں کہنا چاہتے حضرت صاحب اس طرح کی چیزوں کو لوگ صریح الفاظ میں نہیں کہنا چاہتے کنایتن کہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے اندر وہی معنی دھیرے پیدا ہو جاتا ہے اب دیکھیں گے لوگوں نے الگ الگ الفاظ ادا کیے اصل میں کسی نے بیت الخلاء کے کیا استعمال کیا پاخانہ پاخانہ مانے کیا ہوتا ہے پیر رکھنے کی جگہ یہاں جا کے پاؤں رکھے شروع میں کتنا اچھا سا لوگوں نے انتخاب کیا کہ اس کو کیا کہیں آپ پھر اب دھیرے دھیرے اس لفظ کی کیا درگت نہیں ہونا چاہیں گے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس معنی میں استعمال ہونے کا ایسے ہی لوگ جو ہے پہلے زمانے میں کہیں جا رہے ہیں بیت الخلاء تو کیا بناتے تھے ٹٹی بنا لیا گھر کر کے ایسے وہاں چلے گئے ضرورت کے لیے اب اس کو لوگ کیا کہنے لگے جی ہاں ٹٹی جو ہے گھر بنا دیا وہاں گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ٹٹی کا بابا ٹیسٹ ہونے لگا وہاں سا ڈاکٹر کرواتے ہیں جی ہاں تو اب یہ الفاظ اس طرح کے دھیرے دھیرے الفاظ کے اندر معنی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں تو یہ لفظ تبرزا کے لفظ براز سہرا کے معنی میں تبرزا معنی سہرا جانا میدان جانا پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے قضاء حاجت کے معنی میں تو اگر کوئی دو کچی اینٹوں پر بیٹھ کر کے قضاء حاجت کرے تو اس کا بیان یہاں پر ہے دیکھیں یہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو قبلے کا استقبال نہ کریں اور نہ ہی بیت المقدس کا استقبال کریں بیت دونوں بالکل جنوب شمال میں ہیں اگر آپ قبلے کا استقبال کریں گے تو بیت المقدس کا کیا ہوگا استقبال اور اگر بیت المقدس کا استقبال کریں گے تو قبلے کا کیا ہوگا استقبال تو دونوں میں سے کسی کا استقبال نہیں کرنا ہے کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسی بات کہتے ہیں کون کہہ رہے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ بعض لوگ ایسی بات کہتے ہیں آگے کہا انہوں نے کہ ایک بار میں ہمارا گھر تھا وہاں چڑھا میں ان کا گھر تھا ان کی بہن کا تھا ان کی بہن کا گھر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہا کرتے تھے اسکار اللہ اتارنا کے یہاں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا علی لبنتین کہ آپ دو کچی اینٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں مستقبلاً بیت المقدس آپ نے بیت المقدس کا استقبال کر رکھا ہے اور لازمی طور پر خانہ کعبہ کا لازمی خانہ کعبہ کا استقبال کر رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انہوں نے تو کیسے نا سب جا کے دیکھ لیا ایسے کرنا چاہیے جا کر کے اچانک چھت پہ چڑھے نیچے بنا ہوا تو اوپر سے پردہ نہیں ہے اچانک نگاہ پڑ گئی ورنہ ایسے نہیں کہ جا کر کے اوپر سے تو اچانک نگاہ پڑ گئی اس لیے دیکھ لیا انہوں نے آگے کہا ابن مرضی اللہ تعالیٰ نے لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم سائل سے کہا کہ لگتا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے کولہے کے بل نماز پڑھتے ہیں لگتا ہے سجدہ کرتے ہو تو پیچھے کا حصہ اوپر رہتا نہیں رہتا ہے بیت المقدس کا استدبار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نماز میں جب آپ صلات میں ہوتے ہیں اور قبلہ آپ کا رخ ہے ادھر بیت المقدس تو بیت المقدس کا استدبار ہوتا یا نہیں ہوتا ہے تو کہ ایسا تو نہیں آپ اپنے کولہے کو زمین چپکا کے رکھتے ہوں کہ ایسا نہ بیت المقدس کا کیا ہو جائے استدبار تو کہا لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم لگتا ہے آپ اپنے کولہے کے بل نماز پڑھتے ہیں ایسے بیٹھے رہتے ہوں گے زمین پر اور سر ٹیک لیتے ہوں گے آپ کہ اگر ہم نے پیٹ اٹھائی ہم نے تو پھر بیت المقدس کا کیا ہو جائے گا استدبار جب اللہ کے بندے نماز میں کپڑا موجود ہوتا ہے تو بیت المقدس کے استدبار میں کوئی مذائقہ نہیں ہے تو اگر آپ کسی بنا میں موجود ہیں وہاں اگر بیت المقدس کا استدبار ہوگا تو کون سا مذائقہ اس کے اندر ہو گیا سمجھے امام علی رحمہ اللہ نے آگے وضاحت کی ہے جنہوں نے سوال انہوں نے کہا کہ لا ادری واللہ نہیں بتا مجھے جو ہے امام علی کہہ رہے ہیں یعنی الذی یصلی ولا یرتفع عن الارض مراد ان کی یہ تھی شاید آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دوران صلاۃ زمین سے اوپر نہیں اٹھتے ہیں زمین سے چپک کے بیٹھے رہتے ہیں یسجدو وہو لا یسجدو بالارض جیسے بیٹھے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے بیٹھے بیٹھے زمین پر سر رکھ لیے سجدے کے لیے اگر ہم نے پیر اٹھائے تو پھر قبلے بیت المقدس کا کیا ہو جائے گا تو ایسا تو نہیں آپ ان لوگوں تو نہیں آپ ہیں کوئی ایسا کرتا نہیں کہنا ان کا یہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہ جب آپ دوران صلاۃ سجدہ کرتے ہیں آپ اور آپ کی کچھ بیت المقدس کی طرف ہو جاتی ہے اور وہاں پر کپڑا ہوتا ہے کوئی معنی نہیں ہوتا ہے تو اگر بیت الخلاء ہے کوئی بنا ہے وہاں اگر آپ کے قبلے کا بیت المقدس کا استدبار ہو جائے تو کون سا مذائقہ اس کے اندر ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر استدلال بطور خاص ایک تو ذیلی استدلال کون سا ہو گیا منتبر ازارا لبینتین کچی اینٹوں پر بیٹھ کر استقلال کرنا چاہیے اور باقی اصل استدلال وہ یہ ہے اللہ عند البناء جدائے نحوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنا میں تھے کسی دار میں تھے اور وہاں آپ نے بیت المقدس کا استقبال کر رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لہذا معلوم ہوا کہ اگر بنا ہے تو استقبال کرنا صحیح ہے بقیہ ایک مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ اگلی گھنٹے میں